ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องพุทธธรรมสู่สังคมบูรณาการโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่18พฤษภาคม2547เนื่องในงานเพื่อฟ้าดินครั้งที่11ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ณบัดนี้เป็นเวลาที่เราอธิษฐานในศาสนาพุทธไม่ได้แปลว่าขอถ้าแปลว่าขอและปฏิบัติการขอในอธิษฐานนั้นนั่นคือศาสนาเทวนิยมส่วนพุทธนั้นไม่มีการขอเพราะพุทธไม่มีเทวะไม่มีพระเจ้าไม่มีสิ่งบันดลบันดาลอะไรที่จะบันดลบันดาลให้แก่เรานอกจากกรรมของเราเองกรรมของเราวิบากของเราเป็นตัวทำให้เราเป็นให้เราไปกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนเพราะฉะนั้นการอธิษฐานโดยพยัญชนะก็ไม่ได้แปลว่าขอแปลว่าการตั้งใจหรือการตั้งจิตเราตั้งจิตของเราเสมออธิษฐานเสมอตั้งจิตคือเราจะตั้งจิตของเราให้ตั้งจิตอะไรจะทำอะไรอะไรจะบกพร่องที่เราควรจะเลิกเราก็ตั้งจิตของเราว่าจะตั้งใจเลิกให้ได้ตั้งใจให้ทำดีอะไรจะดีขึ้นอะไรที่จะมุ่งมั่นเราก็ตั้งใจของเราตื่นเช้ามาเราก็อธิษฐานหรือตั้งใจของเราอย่างนี้อย่างนี้เสมอเสมอหรือระลึกได้เมื่อไรถ้าเราอ่อนแอหรือเราเปลี่ยเพลียหรือว่าเราแหนงนายอะไรก็แล้วแต่ก็ตั้งจิตของเราให้ดีตั้งมีทิศตั้งมีจุดมุ่งหมายตั้งด้วยความตั้งใจของเราให้แข็งแรงมุ่งมั่นคนที่พยายามรู้จักจิตของตนรู้จักภาวะของตนแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจของตนละชั่วประพฤติดีหรือประพฤติธรรมที่จะละลดกิเลสทำตนให้ประเสริฐขึ้นได้อยู่เสมอผู้อธิษฐานหรือผู้ตั้งจิตดังกล่าวนี้ย่อมเจริญหาที่สุดมิได้ทีเดียวเจริญธรรมทุกๆคน วันนี้เป็นวันทำวัดช่วงแรกในงานเพื่อฟ้าดินครั้งที่11นี้นะก็รู้สึกอบอุ่นยิ่งขึ้นนะธรรมดาชาวโศกเราทุกแห่งแม้แต่ในชุมชนเล็กๆที่ไม่มียังไม่มีพุทธสถานยังไม่มีสังฆสถานเราก็จะมีธรรมเนียมวัฒนธรรมเป็นจารีตประเพณีของเราคือทำวัดแม้ไม่มีพระสงฆ์ไม่มีสมณะเราก็ทำวัดพากันทำวัดคารวาสนำพาทำกันนะพามาสวดมนต์มีผู้นำสวดมนต์เป็นคารวาสในการก็ตามสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมฟังเทศกันหรือเราช่วยกันบรรยายธรรมด้วยนะฟังธรรมฟังเทศไม่มีสมณะก็เอาหลวงพ่อเทพหลวงพ่อซีดีเปิดหลวงพ่อ MP3 เปิดได้เปิดแล้วก็ฟังเทศกันเอาเสียงฟังเสียงไม่มีบางทีก็มี VCD เปิดให้ท่านเทศเปิด VCD มาก็มีทั้งภาพมีทั้งเสียงได้เราก็ทำกันมาอย่างนั้นเพราะเราชาวพุทธชาวอิสลามเขาละหมาดวันละ5ครั้งละหมาดวันละ5ครั้งก็จะอยู่กับศาสนาอย่างน้อยเขาละหมาดเขาก็ต้องสัมผัสเขาก็ต้องระลึกแล้วมันก็มีน้อยมีมากยังไงเขาก็อยู่กับศาสนาชาวอิสลามเพราะฉะนั้นศาสนาของชาวอิสลามเนี่ยจึงยังอยู่กับประชาชนอยู่กับคนชาวศาสนิกของเขาเพราะว่าเขายังติดต่อติดตามแม้ชาวคริสต์ ทุกวันนี้เขาก็ยังดูแข็งแรงที่เขาวันอาทิตย์เขาต้องไปโบสถ์ทุกอาทิตย์เขาก็ไปโบสถ์ไปฟังอะไรต่ออะไรไปสังสรรค์กันไปโบสถ์ไปวัดนั่นเองเขาต้องพยายามทำแม้ทุกวันนี้ชาวคริสต์เขาก็ยังทำแต่ชาวพุทธมาระลึกดูดีๆร้อยวันพันปีเกือบจะไม่ไปวัดเลยเกือบจะไม่ได้สวดมนต์อะไรเลยเกือบจะไม่ได้ระลึกถึงศาสนาอะไรเลยศีลข้อหนึ่งก็ไม่ได้ระลึกถึงประเทศไทยมีประชากรถึงผู้ที่นับถือศาสนาพุทธถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ได้ระลึกถึงไม่ได้มีลักษณะเหมือนชาวคริสต์ไม่ได้มีลักษณะเหมือนชาวอิสลามอิสระเสรีตามใจคือไทยแท้แม้จะถือพุทธพุทธคืออะไรพุทธยังไงก็ไม่รู้จะไปวัดอย่างเก่งก็คือเขาหามศพเข้าวัดต้องไปต้องไปแล้วเขาต้องหามศพเข้าวัดไปเผาหรือไม่ก็ตอนที่มันเดือดร้อนโอ้โหจะต้องไปสะเดาะเคราะห์จะต้องไปซึ่งก็ไม่ใช่พุทธไปวัดเพื่อให้เขาเพื่อให้ท่านสะเดาะเคราะห์เพื่อนโยนเพื่อนนี่อะไรต่างๆนานาซึ่งมันเป็นเรื่องนอกรีตของศาสนาพุทธเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้ไปทำไสยศาสตร์ไปอะไรในวัดวัดก็ไปด้วยกันมาด้วยกันเลยนะเหมือนคิดทูตกับหูเลยพระเจ้าก็ออกนอกรีดเหมือนกันพาคารวาสออกนอกรีดเหมือนกันเดี๋ยวนี้อาตมาพูดอะไรได้แรงชัดเอาสิ่งที่ไม่ดีมาพูดได้มากขึ้นเพราะอาตมาแก่ขึ้นแล้วเขาชักยอมให้มันยังไงก็แก่แล้วเขาก็คิดว่าในนั้นก็จะตายแล้วก็ปล่อยให้พูดเถอะว่างั้นนะยังไงเขาก็ขอเป็นอยู่อย่างเก่าอะเขาเองเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนคนที่มีสำนึกดีเป็นพระเป็นเจ้าก็ตามได้ยินอาตมาพูดก็ได้ศึกษามาก็เห็นว่าอาตมาพูดถูกเขาก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขมีจริงๆนะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการแก้ไขปรับปรุงแม้แต่วัดวาก็ได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงขึ้นมาก็ดูดีขึ้นนะส่วนผู้ที่จะถือสาถือแค้นถือเคืองอะไรอาตมาก็มีอยู่อาตมาก็ช่วยไม่ได้หรอกเขาเป็นคนที่จองเวรจองกรรมเจ้าคิดเจ้าแค้นนะถือสาอาตมาว่าส่วนที่ไม่ดีก็เอาไปฟังถ้ามันไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ผิดอย่างที่อาตมาว่าก็เลิกไปเพราะอาตมาก็ว่าสัจธรรมเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเป็นอย่างที่อาตมาว่าเออก็ควรจะสำนึกควรจะรู้เออขอบคุณเนาะท่านมาเตือนให้เราติเตือนให้เราว่าเราเองเราทำไม่ถูกต้องเราก็ต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรเงี้ยมันก็น่าจะขอบคุณอาตมาถึงไม่ขอบคุณก็ไม่เป็นไรหรอกรู้จริงว่าเออมันไม่ดีจริงๆเนาะมันผิดจริงๆหรือไปตรวจสอบแล้วอาตมาพูดผิดพระองค์นี้นี่สมณะองค์นี้นี่พูดไม่ถูกไม่ต้องไปเป็นอย่างที่อาตมาว่าซะหน่อยเขาศึกษาแล้วเขาเห็นว่าอาตมาพูดผิดเขาต่างหากเขาถูกอยู่แล้วเขาก็ทำอยู่ก็ไม่เป็นไรนี่นะถ้าเผื่อว่าเห็นว่าอาตมาพูดผิดเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาก็วางเฉยซะความไม่ถูกต้องหรือความผิดมันก็ไม่เป็นของเขาถ้ามันจริงอะนะถ้าตรวจสอบแล้วว่าผิดมันอยู่ที่อาตมาอาตมาก็เป็นคนผิดเองแหละนะมันก็ไม่แปลกอะไรบาปก็อยู่ที่คนผิดวิบากกรรมอกุศลมันก็อยู่ที่คนผิดคนไม่ผิดมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าเขาเข้าใจผิดซ้อนนะตั้งแต่อาตมาพูดถูกก็ไปตรวจสอบเขาไปคิดตรวจใคร่ครวญแล้วเขาก็เข้าใจผิดอีกมันก็เรื่องของเขาเขาก็คงจะเข้าใจไม่ได้อยู่ต่อไปมันก็บังคับกันไม่ได้นะก็แล้วไปนะนั่นก็ขยายความในสังคมมันเกิดอยู่อย่างนี้ซึ่งก็ไม่ประหลาดอะไรอาตมาเป็นอาตมาเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพราะงั้นอาตมาจึงทำงานมาได้ตลอดใครเขาจะต่อต้านเราก็พยายามไม่ไปปะทะกันอะไรยอมได้ก็ยอมแม้ที่สุดเขาจะยอมอย่างที่อาตมาผ่านอุปสรรคมาเยอะมาบังคับให้อาตมาต้องถอดจีวรต้องมันนุ่งขาวห่มขาวอะไรอาตมาก็ยอมอย่างโน้นยอมอย่างนี้ยอมอะไรยอมได้ยอมแต่ไม่ยอมหยุดดำเนินการทำงานทางศาสนาอาตมาก็ทำมาเรื่อยก็มีคนเข้าใจชาวพุทธก็เป็นชาวพุทธขึ้นมามีศีลมีธรรมมีจรณะมีความประพฤติประพฤติมีศีลมีธรรมเด็กในชุมชนเราเนี่ยรู้จักศีล เด็กเล็กเด็กโตขึ้นมาพอสมควรรู้เดียงสาเด็กของเราจะรู้ศีลศีล5ศีล8เขาจะรู้นะเขาก็จะเข้าใจเพราะว่าเราอธิบายแล้วเราก็พาปฏิบัติเรามีการเช็คศีลเด็กๆก็ได้รับการเช็คศีลเนี่ยวันนี้ฆ่าสัตว์หรือเปล่าวันนี้นี่ไปที่ได้เอาของที่ไม่ใช่ของเรามาเอามาหรือเปล่านะอย่างศีลข้อ3เนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นกามในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามคุณ5เนี่ยไปหลงไปที่ได้อยากกินแต่ขนมอร่อยอร่อยขนมบางอย่างเราไม่ให้กินนะสอนเด็กไม่ให้กินขนมบางอย่างซึ่งมันเป็นขนมเป็นสารพิษเนี่ยเป็นขนมไอ้ในสังคมนี่เยอะเลยไอ้กอบแกบไอ้ถุงไอ้อะไรมันทํามาหลอกกินแล้วก็สอนเด็กนะเอามาไปกินพวกนี้หรือเปล่าถือว่าเป็นกามไปละเมิดอะไรๆพวกนี้นะถือว่าเป็นกามกามคุณ5สอนเด็กไปแกจะเข้าใจนะพูดปดหรือเปล่านะแล้วไอ้ไปเมานนเมานี่อะไรก็แล้วแต่เราก็ดูสอนไปในเรื่องที่ควรจะรู้เพราะยาบ้ายาเมาเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้เขาจะเข้าใจเด็กๆนะในพื้นฐานแล้วก็มีการเช็คศีลกันแล้วเขาก็จะรู้นะเด็กของเรามันดัดจริตบางคนมันรู้จริงนะมีเจ้าคนหนึ่งในกระทงนะตัวเด็กๆแต่ก่อนเขายังเด็กเล็กกว่านี้เดี๋ยวนี้โตขึ้นมาพอสมควรเดี๋ยวนี้กี่ขวบแล้วไม่รู้5หรือ6ไม่รู้แต่ก่อนนี้2 3ขวบ4ขวบ3ขวบมีผู้หญิงนะไปกอดเขากอดเขาแล้วก็จูบเขานะหอมเขาเด็กผู้ชายเขาผู้หญิงไปกอดเขาบอกผิดศีลเขาว่าผิดศีลเขาว่าผู้หญิงไปหอมเขาก็ผิดศีลเขาว่าก็คือเราก็สร้างความเข้าใจให้ไปตั้งแต่เด็กจนโตอาตมาดีใจที่นำศาสนาอาตมาดีใจตรงที่ว่านำศาสนามาสู่ศาสนิกมาสู่พุทธศาสนิกชนได้กลายเป็นคนมีศาสนาอย่างที่อาตมากล่าวตอนต้นแม้เราจะนับถือพุทธว่าเราเป็นพุทธแต่เราไม่เคยคำนึงถึงแม่ศีลข้อเดียวหรือสิ่งที่ควรจะเป็นศีลเป็นธรรมที่เราควรจะต้องระลึกเสมอเรียกว่าสารณียะระลึกถึงศีลและระลึกถึงธรรมตอนนี้เราทำอะไรดีทำอะไรชั่วทำอะไรมันไม่เข้ารองเข้ารอยไม่เป็นศีลเป็นธรรมมันผิดศีลผิดธรรมอย่างน้อยพื้นฐานศีลพื้นฐานศีล5แล้วเราก็ไม่สังวรเราก็ไม่คิดเลิกไม่คิดละไม่คิดหยุดเลยเพราะศาสนาก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราแม้เราจะมียี่ห้อว่าเราเป็นพุทธแต่เราไม่เคยระลึกถึงศีลถึงธรรมไม่ระลึกถึงข้อปฏิบัติที่ควรจะเลิกละละชั่วประพฤติควรเลิกอันนั้นควรละอันนั้นควรทำอันนี้ให้ดียิ่งขึ้นอะไรเนี่ยเราไม่ได้สังวรสังวรเป็นสามัญสำนึกธรรมดาอะไรเราชอบแล้วก็เอาอะไรเราไม่ชอบเราก็ไม่เอาอะไรมันเป็นสามัญสำนึกไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ของศีลเรียกว่าศรัทธาไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์เลยศรัทธานี่มีหลักเกณฑ์อยู่ถึง10ข้อนะศรัทธาข้อที่1เนี่ยก็จะต้องระลึกถึงศีลศรัทธาต้องมีองค์ศีลประกอบมีความหมายของศีลประกอบเพราะฉะนั้นเราจะศรัทธานี่ศีลของพระพุทธเจ้าศีลของศาสนาพุทธเราศีลเบื้องต้นกับศีล5เนี่ยเราอยู่ในร่องรอยอยู่ในภาคประพฤติที่พระพุทธเจ้าท่านบอกควรละเว้นเวรมณีควรละเว้นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดพวกเขาเมียใครพูดปดเมาเหล้าเมายาเมาสิ่งเสพติดอะไรพวกนี้เราได้สังวรระวังหรือไม่ถ้าผู้ใดระลึกถึงอยู่แล้วก็ได้พยายามสังวรตนแล้วก็เลิกละประพฤตินะจิตใจอ่านยิ่งปฏิบัติธรรมเป็นอ่านกายวาจาแล้วก็อ่านใจผู้ที่เข้ากระแสหรือผู้ที่จะเป็นพระอริยะเนี่ยอ่านอาการทางใจเป็นอาการลิงคะนิมิตอุเทศอ่านรูปนามของจิตใจเป็นมันไม่เป็นรูปร่างหรอกอาการทางใจเนี่ยมันเป็นอาการที่บอกได้อ๋อนี่เราเกิดอาการอย่างนั้นแล้วเราไปอยากได้รูปได้รสได้กลิ่นได้เสียงหรือว่าเราเกิดอาการโกรธอาการโลภอาการติดยึดอาการชอบดึงดูดหรืออาการผลักไสอาการเคืองอาการไม่ชอบใจจะทำลายทำร้ายอะไรก็แล้วแต่เราจะเรียนรู้ธรรมะเราจะรู้เลยว่าอย่างนี้มันไม่ควรทำอย่างนี้มันควรจะทำมันจะค่อยๆมีปัญญาสูงขึ้นตามฐานะของแต่ละบุคคลบุคคลหยาบ มีอาการหยาบทางกิเลสเราก็จะรู้ตัวเราโอ้โหกิเลสอย่างนี้ของเราแรงนะของเราหยาบเราลดละเถอะควรจะเอามันก่อนอย่างนี้รู้อาการของใจเรามันจะรู้มันจะมีปัญญาอันนี้มันหยาบอันนี้มันแรงกิเลสของเราเรื่องนี้กิเลสในเรื่องนี้เรื่องนี้เราจะพอมีปฏิภาณสามัญสำนึกก็พอรู้ได้ยิ่งศึกษาไปดีๆมันยิ่งจะรู้ลึกรู้ละเอียดรู้อะไรแต่ไปดีมันปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เหมือนศาสนาอื่นก็ตรงที่ว่านอกจากรู้จักดีจักชั่วธรรมดาแล้วยังรู้จักกิเลสรู้จักตัวตนของกิเลสและทำลายตัวตนที่เป็นสมุทัยอริยสัจทำลายตัวตนของกิเลสดับสนิทเรียกว่านิโรธหรือนิพพานดับได้เกลี้ยงสนิทจริงของพุทธเราเรียกว่าเป็นปรมัตถ์หรือเป็นโลกุตตรธรรมเป็นธรรมะที่ไม่ใช่โลกีและก็เป็นปรมัตถ์เป็นธรรมะที่ยังรู้ถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานนะเป็นธรรมะที่ถึงต้นเหตุในคนทุกคนไม่ว่าชาติไหนมีจิตมีวิญญาณหรือมีจิตมีเจตสิกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วก็เอามาสอนให้เราได้เรียนรู้ยิ่งผู้ใดเรียนอภิธรรมมาจะรู้เจตสิกแบ่งออกไปตั้งหลายสิบที่จริงมีมากกว่านั้นในอภิธรรมที่รวบรวมมาเนี่ยไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้ารวบรวมไว้แต่ท่านก็ตรัสถึงแล้วก็มีผู้มารวบรวมว่าเจตสิกมีเท่านั้นเท่านี้ที่จริงมีมากกว่านั้นนะเจตสิกมีมากกว่านั้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรที่รวบรวมมาแล้วก็ดีนะเจตสิกอาการของจิตต่างๆนานานั้นขนาดนั้นก็ดีเราจะเรียนรู้รู้แล้วเราก็ลดกันละทำให้จิตปราศจากกิเลสได้นะอาตมาภูมิใจมากก็ตรงที่ว่าพาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วแม้ยุคนี้มันยากแสนยากที่จะรู้กิเลสแต่ก็มารู้กิเลสแล้วก็มาละกันจนกระทั่งมาเป็นคนมักน้อยสันโดษมาเป็นคนมีวรรณะ9เป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยหรือมากล้าจนเป็นคนพอเพียงเนี่ยอย่างที่บอกเราบอกชุมชนพอเพียงเนี่ยเป็นคนพอมีสันโดษเป็นคนขัดเกลาขัดเกลาตัวเองอยู่เสมอขัดเกลากายวาจาขัดเกลาจิตขัดเกลากิเลสในจิตเรียกว่าสันเลขธรรมเป็นคนมีศีลและศีลเคร่งเลยไม่ใช่ศีลธรรมดาเรียกว่าทุตะหรือทุดงเนี่ยมีศีลเคร่งศีลเคร่งที่ท่านผู้ใดมีได้แล้วเนี่ยมันเบามันไม่เคร่งหรอกผู้ที่ทำได้แล้วสบายปกติศีลแปลว่าปกติศีลใดที่สำเร็จแล้วปฏิบัติได้สมบูรณ์แล้วก็เป็นปกตินะเป็นปกติเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศีลเคร่งได้ผู้มีศรัทธาที่มีศีลเนี่ยมันบริบูรณ์ในองค์ที่หนึ่งมีองค์อื่นๆอีกนอกจากศรัทธาแล้วจะต้องมีพหุสูตรต้องมีความรู้พหุสูตรแล้วต้องเป็นธรรมกถึกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นองค์ธรรมอีก9อย่าง8อย่าง9อย่างประกอบกับคำว่าศรัทธาอาตมาจะไม่ไล่ไปถึง10ละนะมันจะยาวนะจะต้องประกอบไปด้วยธรรมกถึกจะต้องเป็นผู้ที่เข้าสู่บริษัทกล้าในการแสดงธรรมในบริษัทจะต้องทรงวินัยต้องยินดีในเสนาสนะอันสงบหรือเสนาสนะป่าอะไรเป็นต้นไล่ไปจนถึงวิมุตติศรัทธาไปถึงข้อสุดท้ายก็จะต้องมีวิมุตติศรัทธาเพราะเรามีวิมุตติศรัทธาเพราะเราสามารถเป็นพระธรรมกถึกศรัทธาเพราะเราสามารถมีจิตสงบศรัทธาเพราะเรากล้าแสดงธรรมกับคนอื่นอย่างนี้นะอย่างที่อาตมากล้าแสดงเนี่ยอันนี้มันไม่ถูกต้องก็ว่าไปแต่ต้องมีศิลปะเหมือนกันไม่ใช่ไปว่าสุ่มสี่สุ่มห้าถึงกาละไม่ได้ไม่ควรว่าก็ว่าอะไรจะไม่บัญญัติบัญญังอะไรก็ไม่ได้ตายนะไม่ได้ต้องมีศิลปะในการจะสื่อแต่ก็มีความกล้าที่จะพูดมันจะขัดเกลามันจะไปขัดแย้งจิตใจใครบ้างก็ยอมต้องให้ขัดแย้งเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาขัดเกลาศาสนาขัดแย้งไม่ใช่ศาสนาเอาใจเป็นศาสนาขัดใจศาสนาพุทธเนี่ยเพราะเหตุแห่งทุกข์มันเป็นตัวขัดใจมันเป็นตัวร้ายเพราะเราจะต้องพูดถึงตัวไม่ดีพูดในตัวไม่ดีของใครคนมันมีอัตตาถือตัวพอพูดถึงตัวไม่ดีเหมือนโดนว่าแล้วคนจะไม่ชอบใจเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนพอพูดถึงสัจธรรมจริงแล้วมันจะเกิดความไม่ค่อยชอบใจมันจะเป็นศาสนาที่ไม่คือมีเสน่ห์ ม่ใช่ศาสนาปะเล่าปะโลมเอาใจเอาแต่พูดแต่เรื่องดีเรื่องไม่ดีอย่าไปพูดถึงพูดแต่เรื่องไม่ดีไม่ใช่ศาสนาพุทธจะพูดถึงเรื่องไม่ดีหรือเรื่องเหตุแห่งทุกข์สมุทัยทุกสมุทัยเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งเป็นศาสนาที่ถูกสภาวะกำจัดเหตุที่มันเป็นผีร้ายหรือมันเป็นตัวไม่ดีอย่างถูกตัวไอ้ส่วนดีในตัวคนเนี่ยมันจะมีดีอยู่นานเท่าไหร่ไม่ต้องไปบอกมันไม่ต้องไปพูดมันไม่ต้องไปเอาใจมันก็ได้ไม่เป็นไรมันก็จะอยู่กับเราไปแต่ไอ้ตัวไม่ดีเนี่ยเหตุที่ไม่ดีมันอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่แค่วินาทีนึงมันก็พาเราไม่ดีวินาทีนึงมันอยู่กับเรานานเป็นชั่วโมงมันก็พาเราไม่ดีเป็นชั่วโมงมันอยู่กับเราทั้งปีทั้งชาติมันก็พาเราเลวไปทั้งปีทั้งชาติเลยต้องรีบรู้จักมันเรารีบจัดการฆ่ามันออกศาสนาพุทธสำคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รู้จักศาสนาพุทธดีแล้วจะไม่ชอบศาสนาพุทธคนไม่รู้จักศาสนาพุทธก็เลยกลายมาสอนไม่เรียนอริยสัจไม่ไปชี้สมุทัยอริยสัจไม่ไปชี้เหตุแห่งทุกข์หรือว่าตัวผีร้ายพวกนี้เพราะว่าเป็นศาสนากลัวเกรงใจไม่กล้าพูดไม่เป็นพระธรรมก็ถึงไม่เป็นผู้ที่มีแก้วความแกล้าไม่กล้าแสดงธรรมไม่กล้าขัดเกลามันก็เลยกลายเป็นศาสนาที่ไม่มีน้ำยาเป็นศาสนาที่ไม่มีบทบาทเป็นศาสนาที่ออกนอกทางคนก็เลยอ่อนแอพุทธศาสนิกชนก็เลยไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักเหตุปัจจัยไม่รู้จักอริยสัจ4ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์ไม่สามารถดับเหตุแห่งทุกข์ได้ก็เลยกลายเป็นศาสนาเอาแต่หลงยินดีเรื่องดีแล้วก็ไปเอาเหตุปัจจัยอื่นๆซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ค่อยจะสอนในเรื่องของไปเล่าประโลมไปเอาอกเอาใจกันโอ้ยเนาะจะขอให้ร่ำให้รวยขอให้สวยให้งามขอให้อะไรอะหรูหราฟู่ฟ้าขอให้อยู่เย็นเป็นสุขแบบประเล่าประโลมอะศาสนาพุทธไม่ใช่คาแรคเตอร์อย่างนั้นศาสนาพุทธไม่ใช่อย่างนั้นสอนกันมาผิดนานแล้วแต่ก็ไม่ใช่ศาสนารุนแรงไม่ใช่ศาสนาชี้ตะพึดตะพือไม่มีบัญญัติบัญญัติใครมีอะไรก็ติกันตลอดการติกันตลอดการขย่มกันตลอดการมันก็ฆ่าแกงกันตายหมดเท่านั้นเองมันต้องมีศิลปะในการที่จะรู้จักกาละมีสัพพุริสธรรม7นะรู้จักอัตถะรู้จักธรรมะรู้จักเนื้อหารู้จักเหตุปัจจัยรู้จักทำรู้จักเหตุปัจจัยรู้จักตัวเราอัตตัญญุตารู้จักการประมาณมัตตัญญุตารู้จักกาลัญญุตารู้จักกาละโอกาสที่ควรจะทำหรือยังไม่ควรจะทำรู้จักหมู่กลุ่มบริษัทปริสัญญุตารู้จักบุคคลปุกระปโรปรัญญุตาอะไรพวกนี้ต้องมีสัพพุริสธรรม7ประการแล้วเราก็รู้จักพิจารณาตามสัพพุริสธรรมนี่หมายความว่าธรรมะของสัตตบุรุษผู้ใดมีธรรมะ7ประการสัพพุริสธรรม7เนี่ยผู้นั้นก็จะรู้จักประมาณรู้จักเนื้อหาของธรรมะรู้จักเนื้อหาของอัตถะธรรมะเนื้อหาแก่นแท้หรือสิ่งที่ประกอบรู้จักตัวเราตัวเราก็เท่านี้เราจะพูดได้เท่าไหร่แต่ก่อนนี้30ปีที่แล้วอาตมายังเป็นพระน้อยๆเป็นพระใหม่ๆพูดมากเท่านี้ไม่ได้พูดแรงเท่านี้ไม่ได้นะตัวเราก็เท่านั้นเขายังไม่รู้เขายังไม่เชื่อเขายังไม่ศรัทธาพูดมากเขาก็จะขย่มเอาตายเพราะถ้าพูดแล้วมันจะไปขัดเกลาก็ต้องประมาณมากเลยอาตมาเริ่มต้นเทศเริ่มต้นแสดงธรรมตั้งแต่สมัยบวชใหม่ๆไปเทศอยู่ที่กลางวัดมหาธาตุที่กรุงเทพอาตมาเคยเทศเคยพูดไปตั้งตอนนั้นเลยตั้งแต่บวชใหม่ๆพ.ศ.1413-14ไปเทศที่นั่นอาตมาประกาศบอกว่าอาตมาจะเทศสัจธรรมนี่นะโดยเทศสัจธรรมแล้วให้อาตมาตายภายใน5วันอาตมาเทศสัจธรรมเนี่ยแล้วอาตมาต้องตายภายใน5วันที่ตายเพราะอะไรเขาเหยียบตายเขากระทืบตายเขาเอาอาตมาตายแล้วอาตมาเทศสัจธรรมด้วยอาตมาทำได้อาตมาเคยเทศตรงนั้นจริงๆนะว่าอาตมาจะเปิดเผยสัจธรรมนี่แหละไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เรื่องผิดพ้องอะไรเป็นเรื่องสัจธรรมเป็นเรื่องดีแท้ๆเนี่ยแต่อาตมาจะเทศแล้วให้ตัวเองถูกเหยียบตายภายใน5วันได้อาตมาคืออาตมารู้ว่าอาตมาต้องประมาณมาตั้งแต่โน่นแหละตั้งแต่เทศใหม่ๆตั้งแต่ทำงานศาสนามาใหม่ๆ ค่อยๆขยับมาค่อยๆประมาณมาเรื่อยๆประมาณว่าจะเทศได้เท่าไรแรงเท่าไรแข็งเท่าไรอย่างเมื่อวานนี้อาตมาเทศวันกวานคืนวันก่อนนี้เทศที่นาโน่นบรรยายขอบคุณอุ่นเอื้อกันนะอาตมาบรรยายอะไรแต่ไปยังมีคนมาทักอาตมาโอ้โหพ่อท่านไม่น่าจะกล้าหาญพูดไปได้อย่างนั้นอาตมาก็ถามว่าเรื่องอะไรประเด็นอะไรที่อาตมาพูดไปแล้วคุณว่าอาตมาไม่กล้าหาญขนาดนั้นไม่โอ้โหเสียวเขาว่างั้นพูดไปถึงขนาดนั้นอาตมาก็นึกไม่ออกเหมือนกันตอนนั้นว่าเอ๊ะอะไรอาตมาพูดอะไรที่คุณรู้สึกว่าอาตมาพูดตรงนั้นแล้วเสียวๆบอกมันแรงไปนะมันแรงอ่ะมันจะเป็นโอทภัยพูดถึงขนาดนั้นอาตมาก็นึกไม่ออกตอนนั้นเขาก็นึกไม่ออกว่าเรื่องอะไรไม่รู้เขาจำได้ฟังตอนนั้นโอ้โหฟังแล้วพอท่านไม่น่าพูดถึงขนาดนี้เลยแล้วเรื่องอะไรเขาก็นึกไม่ออกป่านนี้เขาจะนึกออกหรือยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรที่อาตมาเทศไปพูดไปวันนั้นแต่อาตมาเดาตอนนี้อาตมาเดาไปว่าอ๋อคงเรื่องนี้เองแหละคงเรื่องนี้เองที่พูดไปเนี่ยอาตมาว่านะนึกออกเมื่อเช้านี้ว่าอ๋อของเรื่องนี้ที่อาตมาเทศพูดไปเมื่อวันเทศที่ข้างหน้าเวทีข้างหน้ามันรู้สึกแรงว่างั้นของเรื่องนี้อยากรู้ไหมเรื่องอะไร เรื่องที่ว่างี้พอเทศไปแล้วนี่ก็ต้องเปิดเผยได้ใช่ไหมเรื่องที่ว่าอาตมายกตัวอย่างว่าคนมีรายได้วันละล้านเนี่ยเรื่องนี้แหละอาตมาว่าคนมีรายได้วันละล้านเนี่ยเขาจะมีรายได้ปีหนึ่ง365ล้านเพราะฉะนั้นถ้า10ปีเนี่ยนะเขาก็จะได้ 3,650 ล้านใช่ไหมแต่คนในประเทศไทยนี่แหละไม่ใช่10ปีมีได้650ล้านหรอกเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านถามว่าเขาได้วันละเท่าไหร่คุณหารกลับนี่คือความเอาขึ้นมาของคนเขาก็ว่าแรงมันก็แรงเหมือนกันนะเนาะคงตรงนี้นะแล้วมันชัดนะนะแล้วหอบอะไรกันนะกันนานแล้วก็บอกว่าจะเศรษฐกิจมันจะอยู่ดีมันจะดีได้ไงในเมื่อแต่ละคนก็กอบโกยมาอย่างเงี้ยทุกคนก็เอามาชั้นหมื่นล้านชั้นสองหมื่นล้านชั้นห้าหมื่นล้านชั้นแสนล้านชั้นสองแสนล้านแล้วรากหญ้าเป็นไงก็หมดเลยทีเพราะงั้นพวกเราถึงมาแก้ปัญหาเนี่ยอาตมาก็ดีใจศาสนาพุทธที่พวกเรามากล้าจนมาเป็นคนมีวรรณะเก้าที่พูดไปแล้วเอาละขอไม่อธิบายถึงเรื่องศรัทธาสิบมาพูดถึงเรื่องวรรณะเก้าคนต้องเลี้ยงง่ายอย่างที่อาตมาดีใจพวกเรามาอยู่ที่นี่กันแล้วก็ไม่ค่อยติดบางคนก็โอ้โหกินถ้าเผื่อว่าไม่ใส่จานใส่ชามมีจานรองมีช้อนวางมีฝาปิดแล้วมีผ้าปูข้างล่างแล้วต้องตั้งโอ้ยทำไมมันกินยากกินเย็นจะต้องลำบากลำบนขนาดนั้นก็ใส่ชามกะละมังมาแล้วก็ช้อนตักมั่งก็ซดเข้าไปนั่งยองๆก็ได้กินที่ไหนก็ได้กินเสร็จก็ช่วยกันล้างมันสะดวกสบายจะตายที่นี่งานที่นี่เนี่ยจะเห็นได้ทุกคนคนละไม้คนละมือคนต้องเป็นพันๆมาอยู่กันเป็นวันเป็นคืนเป็น2คืนเป็น3คืนช่วยกันมันก็สำเร็จเห็นไหมเนี่ยมันเกิดลอกเลียนยากนะถ้าจัดงานอย่างนี้นะแล้วกินกันทั้งวันคุณจะกินเมื่อไหร่อยากกินเมื่อไหร่ก็ไปเลยที่นั่นเขารู้ใครรู้ที่เนาะรู้แก้วเอาเลยกินทั้งวันได้ไม่เป็นไรกินก็ช่วยกันล้างช่วยกันเก็บไปเถอะคนไหนจะลอกเรียนที่นี่เชิญลอกเรียนไม่ง่ายแต่เราก็ทำกันช่วยกันทำไปคนละไม้คนละมือคนนั้นคนนี้แล้วพอเราก็เป็นกันเองหลายคนก็ดีเหมือนกันก็ทำตัวเป็นคลุกให้เหมือนกันคล้ายกันเข้ามาเปลี่ยนตัวมาเป็นเจ้าภาพไปในตัวช่วยเช็ดช่วยปัดช่วยกวาดช่วยยกช่วยล้างช่วยถูช่วยอะไรด้วยมันเป็นเรื่องดีนะพระอาตมาดีใจที่ว่าทำศาสนาพระเจ้าแล้วมาให้เป็นคนเลี้ยงง่ายมันเป็นคนบำรุงง่ายพัฒนาจะสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พัฒนาขึ้นมาให้แก้ไขปรับปรุงตนเองเรียกว่าบำรุงง่ายพัฒนาให้เจริญขึ้นมาได้ง่ายพัฒนานิสัยพัฒนาเรื่องความคิดพัฒนาเรื่องการขยันหมั่นเพียรการเสียสละความอดทนก็ ็พัฒนาตัวเราเนี่ยขึ้นมาได้พัฒนาให้เกิดการเจริญได้ง่ายขึ้นสุโปสะเป็นคนมักน้อยลงมาได้มักน้อยนี่ก็ขออภัยถ้าอาตมาจะยกตัวอย่างของชาวอโศกมาถึงวันนี้เรามักน้อยเรากล้าจนแต่ก่อนต้องมีรายได้ต้องคิดค่าตัวคิดค่าแรงงานนอกจากคิดแล้วก็ยังคิดโลภอีกต่างหากบอกต้องเอามากๆมีเหลี่ยมมีคูอะไรก็บวกเหลี่ยมคูเข้ามาให้ต้องมาได้เยอะๆกอบโกยเอามากๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปใช้เล่ห์เหลี่ยมอย่างนั้นแล้วเรารู้แล้วว่าโอ้ไปใช้เล่ห์เหลี่ยมอย่างนั้นเราบาปเราเอาเปรียบก็ได้โดยเล่ห์โดยเหลี่ยมไม่ซื่อไม่สัตย์เท่าไหร่มันก็บาปเท่าที่มันไม่ซื่อสัตย์นั่นแหละเพราะเราก็ซื่อสัตย์ไม่ต้องไปเอาเปรียบหรอกเสียสละเสียเปรียบซะพูดภาษากงกรงก็คือเสียเปรียบเราก็ยินดีไม่เป็นไรหรอกเราจะเสียสละจะเสียเปรียบให้เขาเราเป็นผู้เสียเขาเป็นผู้ได้ก็เสียสละให้แก่ผู้ที่เขาเอาเถอะเขายังขี้โลภอยู่ก็ตามหรือไม่ขี้โลภแต่เขาเป็นคนควรได้ควรสละควรเกื้อกูลกันถ้าเราฝึกตนเป็นคนชนิดนี้นี่สังคมมันจะอยู่เย็นขนาดไหนคุณก็ลองคิดดูเราก็มาฝึกกันจริงๆนะเป็นคนที่ขัดเกลาตนเองเป็นคนมักน้อยเป็นคนที่พอกินพอใช้พอแต่ก่อนเรากินวันละต้องไม่มีมือเจออะไรทุกอย่างขวางหน้ากินทุกอย่างที่ขวางหน้าปากไม่มีวินัยไม่มีวินัยจริงๆเดี๋ยวก็ดื่มน้ำนั่นเดี๋ยวก็เอาใครเอาให้มาก็ใส่เข้าไปเรื่อยใส่ทำไมมันเป็นถังขยะหรือไงปากอะไรเขาให้มากินทั้งนั้นไอ้นี่น่ากินไอ้นี่ก็อยากกินไอ้กิเลสมันไม่หยุดไม่หย่อนปากไม่มีวินัยกินจุบกินจิบชีวิตร่างกายก็เสียหมดแล้วก็เปลืองพลานเศรษฐกิจก็เสียอะไรก็เสียสรุปแล้วคือตัวเราเองนิสัยเสียหมดปากไม่มีวินัยแล้วก็มากำหนดว่าเราจะต้องกินตามมือตามคราวนะนอกมือนอกคราวไม่เอาอันนี้มันจะดีวิเศษขนาดไหนกินแล้วเหาะได้ก็ช่างมันมีอะไรมากินแล้วเหาะได้มีไหมไม่มีอ่ะกินก็อย่างนั้นก็เท่านั้นอย่างดีก็มีอาหารถาดอาหารดีหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็กินถาดอาหารให้พอแต่ละมือแต่ละคราวสมมุติว่าเราจะกินวันละ3มื้อเนี่ยวันละ3มื้อท่านเรียกกินในที่นั่งท่านเรียกเป็นภาษาบาลีท่านเรียกเอกาสนิงกะนั่นก็เรียกว่ากินในที่นั่งแห่งเดียวแต่เอาละเราไม่เอกาสนิงกะเราจะกิน2มื้อนั่งในที่สองลุกจากที่นั่งกินคือจะนั่งให้เป็นกิจจลักษณะมีอาหารของหวานของข้าวอะไรก็ตามใจคุณจะติดของหวานของข้าวอยู่ก็กินแล้วเสร็จลุกจากที่นี่ไปแล้วถ้าจะกินสามมื้อก็เอาเป็นสามที่นั่งลุกจากที่นั่งนี่แล้วไม่ไปกินเล่นดื่มน้ำเปล่านะดื่มน้ำเปล่านอกนั้นเราไม่กินละน้ำเปรี้ยวน้ำหวานน้ำไอ้นวดไอ้นี่อะไรต่ออะไรหัดดูหัดนิสัยดูนั่นแหละคือเลิกกามเลิกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหัดอดทนไม่ติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นกามคุณห้าหัดขัดเกลากิเลสจะเห็นใจเราเนี่ยมันมีกิเลสมันอยากกินโอ้อ่านนี่มันอยากเห็นไหมนี่มันตัณหากิเลสแล้วเนี่ยมันอยากลองดูพิจารณาว่าทำไมกินแต่มันไม่ตายหรอกนะแล้วไม่กินเนี่ยกิเลสเองจะเก่งเลยพิจารณาให้กิเลสมันฝ่อให้กิเลสมันหายถ้าเราพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลเห็นหลักฐานความจริงเห็นอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งกิเลสมันฝ่อโดยไม่ใช่กดข่มมันเฉยๆนะโดยปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาถ้ากดข่มมันเฉยๆมันหยุดไปเพราะเราอำนาจแรงกดข่มเราเรียกว่าสมถะลืมตานี่เนี่ยปฏิบัติฌานฌานก็จะลดกิเลสอย่างนี้แหละลืมตาปฏิบัติฌานลืมตานี่เป็นฌานของพุทธฌานในมรรคองค์8ไม่ใช่ไปฌานในมานั่งหลับตามฤาษีอรันดาบทอุทกดาบทไปทำฌานแบบนั่งสมาธิอย่างนี้แล้วก็เกิดฌานไม่ใช่แต่ของพุทธนี่ปฏิบัติลืมตานี่แหละมีมรรคองค์8มีโพชฌงค์7มีโพธิปักขิยธรรม37ปฏิบัติรู้จักสติปัฏฐาน4สังวรระวังรู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมวิจัยพิจารณากายในกายออกพิจารณาอารมณ์เวทนานี่คืออารมณ์ออกพิจารณาในจิตมันมีกิเลสอะไรมีราคะมูลมีโทสะมูลมีโมหะมูลยังไงสะราคะสะโทสะสะโมหะ เราก็ลดมันให้ได้ลดได้ก็เป็นวีตราคะวีตโทสาวีตโมหะอะไรพวกนี้ลดลงไปได้เลยจนกระทั่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเป็นมหาคตะเป็นสัอุตระเป็นอนุตระจิตเป็นมีเจโตปริยญาณ16นั่นแน่นี่เป็นเรื่องของศาสนาพุทธนะเดี๋ยวนี้ลืมไปเลือนไปไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์เลยไม่มีมรรคมีผลไม่มีอริยบุคคลอาตมาฟื้นศาสนาพุทธเจ้ามาพูดเดี๋ยวนี้คฤหัสถ์ชาวโสเรารู้จักนะรู้จักวิชา8วิชา9รู้จักเจโตปริยญาณรู้จักอิทธิวิธีรู้จักโสทิพย์รู้จักมโนมยิทธิรู้จักวิปัสสนาญาณอะไรเนี่ยซึ่งเป็นวิชาทั้งหลายรู้แล้วก็รู้ว่าเออมันมีอาการจริงลดกิเลสได้จริงมีวิปัสสนาญาณอย่างรู้จิตใจเราเองจริงๆมันสู้ได้เรียกว่ามโนมยิทธิมันมีวิธีต่างๆเรียกว่าอิทธิวิธีสามารถลดกิเลสได้จริงมีฤทธิ์ในการลดกิเลสได้จริงมีโสทิพย์สามารถอ่านกิเลสออกโสทิพย์ไม่ใช่แต่เป็นรู้อะไรที่ไกลๆอะไรไม่รู้เรื่องรู้มันเหมือนว่ากิเลสนี่มันแหมลับๆลึกๆมันโอ้โหแว่วๆมันก็ได้อ่านออกอ่านกิเลสรู้นั่นเรียกว่ามีญาณลึกซึ้งมีเจโตปริญญาสามารถยังรู้กิเลสแยกวิเคราะห์ออกลดกิเลสได้ก็รู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าวิชาหรือเรียกว่าญาณทัศนวิเศษของพุทธไม่ใช่ไปเป็นเรื่องอยู่ในตำราเอาไปสอบท่องได้ปริญญา9ปริญญา8อะไรเฉยๆไม่ใช่เป็นเรื่องเอามาปฏิบัติจริงพวกเราไม่ต้องไปเรียนปริญญา8ปริญญา9หรอกแต่พวกเราเอามาปฏิบัติจริงก็เกิดการลดละได้เป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยสันโดษรู้จักพอกินน้อยกินเป็นคนอยู่ที่นี่เขากินกันอย่างมากก็2มื้อเท่านั้นแหละชาวอโศกเนี่ยอยู่ในชุมชนเด็กเราน่ากิน3มื้อนะบางเด็กก็กิน3มื้อไปสอนเขานะผู้ใหญ่แล้วก็กิน3มื้อกับคนใหม่ๆสองมือไม่กินจุบกินจิบไม่กินเล่นกินเพราะงั้นที่นี่จะไม่เห็นถุงกาแฟห้อยอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็ถุงกาแฟห้อยนี่ขวดน้ำขวดโน่นนั่นนี่ไม่มีเดี๋ยวก็ทิ้งเกลื่อนกลนขวดเอ็มร้อยร้อยห้าสิบเหรอคาราบาวแดงอะไรไม่มีที่นี่ไม่มีจะเห็นได้เลยไม่แกล้งมันเป็นจริงเมื่ออบรมแล้วคนสังคมนี้เป็นอย่างนี้แล้วอาตมาภูมิใจในสังคมที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสังคมที่สะอาดด้วยอบายมุขสะอาดด้วยสิ่งฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่มีมีแต่สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของศาสนาพาให้เป็นทั้งนั้นเลยศาสนาพาให้เป็นอาตมาไม่ได้เอาวิชาอาตมาไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์กายศาสตร์อะไรไม่ได้จบอะไรมาอาตมาไม่ได้จบสักศาสตร์เดียวไม่ได้มีปริญญาสักใบอาตมาจบศิลปะมาแค่ระดับปวส.เท่านั้นเองไม่ได้จบปริญญาสักใบนอกนั้นอาตมาก็มาศึกษาตามหนังสือหนังหาเองบ้างส่วนนั้นส่วนนี้ศึกษาเสริมไปเอาเองแต่สิ่งที่เข้าใจเองนะก็เข้าใจเองเอามาเอาศาสนาพุทธมาเป็นแกนเป็นหลักแล้วก็พาปฏิบัติก็เกิดกลุ่มหมู่บุคคลเกิดวัฒนธรรมเกิดจารีตประเพณีเด็กเกิดแว่ออกมาก็ไม่เห็นหมู่กลุ่มหมู่บ้านนี้เออหมู่บ้านนี้เขาไม่กินกาแฟเขาไม่กินน้ำขวดกันเด็กมันก็รู้ตั้งแต่เกิดน้ำขวดเราก็บอกว่าเออไอ้นี่เราไม่กินกันหรอกอันนี้เราไม่ควรกินเหมือนกับแขกพวกแขกนี่เห็นไหมเขาก็แขกเขาก็โผกผ้าเขาก็หนวดเขามาอยู่เมืองไทยเขายังโผกผ้าหนวดเขาก็กินเนยกินนมเขาก็ของเขาเงี้ยไอ้อย่างนี้เขาไม่กินเขาไม่ใช้เขาไม่เป็นเขาก็เป็นของเขามาอย่างนี้วัฒนธรรมแขกนี่วัฒนธรรมแข็งแรงอินเดียนี่วัฒนธรรมแข็งแรงพลเมืองพันกว่าล้านแล้วไล่เลียกับจีนแต่จีนนี่ไม่ค่อยยึดมั่นถือมั่นไม่ค่อยจะคือสายสองสายอินเดียนี่เจโตจีนนี่พวกสายปัญญาเลิกเลยเชโกเก่งส่วนอินเดียเนี่ยเราเป็นพวกที่บลุมทึมๆเยอะอะไรเหมือนกับคนโง่แต่มั่นในศีลธรรมเพราะฉะนั้นของเขาไม่ค่อยจะรุนแรงอะไรเท่าไหร่หรอกปฏิวัติอย่างงี้อย่างนี้อินเดียคนตั้งพันคิดดูสิคนตั้งพันล้านเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะสายเจโตก็ตามสายปัญญาก็ตามถ้าเรารู้จักสาระของเจโตคืออะไรปัญญาคืออะไรแล้วเรามาใช้ทั้งอย่างสองอย่างเราจะไม่ไปซึมรึมทื่อทีเดียวเราจะไม่ใช่จะปัญญาเฉลียวฉลาดปลุกปาดจนเฉโกเราจะเอาทั้งสองอย่างมีทั้งเจโตทั้งปัญญาให้มันสมดุลแล้วก็ปรับกันมันมีแกน คนบางคนมีจริตทางเจโตบางคนจริตทางปัญญาก็มาปรับนะตัวเองขาดเจโตก็มาสร้างเจโตตัวเองขาดปัญญาก็มาสร้างปัญญาจิตก็จะเกิดการสมดุลขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเมื่อสังคมนี้มีหลักเกณฑ์ของศาสนานะเป็นคนที่ขัดเกลาตนเองเป็นคนมักน้อยได้จริงเป็นคนพอใจพออาตมาแปลสันโดษว่าใจพอใจมันพอแต่ก่อนมีรายได้ตั้งเยอะตั้งแยะออกมาทำงานที่นี่บางคนยังบอกโอ้มันต้องมีรายได้อยู่บ้างอ้าวไปอะไรมีเรามีบริษัทที่มีเงินเดือน 3,000 ก็มีเงินเดือน 2,000 ก็มีตอนนี้บริษัทที่มีเงินเดือน 3,000 อยู่ของเราในเครือข่ายข้อส่งนี่มุ่นบริษัทแด่ชีวิตเนี่ยแด่ชีวิตยังเงินเดือน 3,000 อยู่ฟ้าอภัยแต่ก่อน 3,000 เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วลดเงินเดือนเองอาตมาไม่ได้ไปบอกเขาลดนะเขาลดของเขาเองพนักงานคนงานเขาประชุมกันเองแล้วเขาก็บอกเออมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นเราก็ลดเงินเดือนก็แล้วกันก็เลยเงินลดเงินเดือนตัวเองกันลงมาไม่ถึง 3,000 เดี๋ยวนี้ที่บริษัทฟ้าอภัยก็ไม่ 3,000 แล้วส่วนบริษัทฟ้าบริษัทพลังบุญนั่นเขา 2,000 มาจากไหนเดือนนี้เขาก็ยัง 2,000 อยู่นะแล้วก็หลายคนเขาก็เซ็นรับเงินนั่นแหละเขาไม่เอามาสักบาทด้วยซ้ำไปแต่เขาไปเบิกกองกลางถ้าจะเบิกใช้แต่ละเดือนอยากจะเบิกถ้าเผื่อว่าจะเอาใช้ก็ใช้แต่ทุกเดือนเขามีกำหนดของเขาได้2,000เขาก็เบิกใช้ได้ไม่เกินเดือนละ 2,000 แต่ถ้าเขาจำเป็นเขาอยากจะไปเบิกใช้ก็เบิกใช้บางเดือนก็เบิกใช้500บางเดือนก็จะเบิกใช้พันหนึ่งบางเดือนก็ไม่เบิกเลยเขาเซ็นแล้วเขาไม่เอาไว้กองกลางอยู่ในกองบุญสวัสดิการของบริษัทถ้าเขาจำเป็นเขาก็ไปเบิกใช้เดือนนี้เขาเบิกใช้เท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ไม่เกิน 2,000 อย่างนี้เป็นต้นก็มีคนทำอยู่ในบริษัทพลังบุญตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็มักน้อยลงมาแล้วก็ต้องมาใช้ให้มันพอมันก็พอฝึกตนขึ้นมาจนกระทั่งไม่ต้องเอารายได้เลยนี่อย่างเราเนี่ยอยู่ในชุมชนนี้เนี่ยไม่ชุมชนนี้ไม่มีบริษัทชุมชนนี้ไม่มีบริษัทเหมือนที่สันติอโศกสันติอโศกมีบริษัทพลังบริษัทแด่ชีวิตบริษัทฟ้าไปบริษัทขอบคุณอะไรต่างๆมีบริษัทแต่บริษัทขอบคุณนี่ไม่มีเงินเดือนเลยเป็นบริษัทที่อาตมาตั้งขึ้นใหม่และจะเป็นบริษัทที่เข้มข้นที่สุดทำงานฟรีกันหมดไม่มีเงินเดือนและจะต้องเป็นบริษัทที่ขาดทุนทุกเดือนทุกปีนี่กำลังเจรจากับสรรพากรอยู่ว่าบริษัทอะไรว่าตั้งขึ้นมาขาดทุนเราบอกบริษัทนี้แหละเป็นบริษัทแรกในโลกตั้งขึ้นมามีเจตนาจะขาดทุนทุกเดือนทุกปีบอกไม่มีในโลกไม่เชื่อบริษัทตั้งขึ้นมาเพื่อขาดทุนไม่มีเขาไม่เชื่ออ้าวก็เชื่อซะบ้างดิพวกยังไม่รู้เรื่องอยู่เดี๋ยวนี้เขาไม่เชื่อเขาหาว่ามันแฝงนี่มันจะตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเนี่ยเขาก็เลยยิ่งเพ่งอยู่นั้นบอกดีดีมาเพ่งเลยมาอ่านยังพูดก็ไม่รู้เรื่องกับสรรพากรตอนนี้เอาละอาตมาจะไม่ขยายเรื่องว่าทำไมบริษัทขาดทุนจะอยู่ได้จะไม่ขยายแต่อาตมาพูดกันเกินไปแล้วแล้วผู้ที่ติดตามศึกษาก็คงจะรู้อันนี้เป็นพาณิชย์บุญนิยมต่อไปพาณิชยศาสตร์ก็จะต้องมาศึกษาพาณิชย์บุญนิยมว่าเป็นบริษัทที่ประหลาดบริษัทที่เจริญบริษัทที่เยี่ยมยอดก็คือบริษัทที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็เจริญพัฒนาขึ้นมาได้มีการค้าการขายมีกิจการเจริญงอกงามแต่ขาดทุนยิ่งขึ้นขาดทุนได้มากขึ้นขาดทุนได้มากขึ้นปีนี้ก็ขาดทุนได้ปีนี้ขาดทุนได้5ล้านปีหน้าต้องขาดทุนได้10ล้านปีต่อไปต้องขาดทุนได้20ล้านปีต่อไปต้องขาดทุนได้100ล้านโอ้โหมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยทวนกระแสกับทุนนิยมเขานะซึ่งอาตมาว่ามันต้องทำให้ได้นะต้องทำให้ได้ทีนี้ย้อนกลับมาพูดถึงสังคมที่พวกเรามีศาสนาเนี่ยกลายเป็นสังคมสาธารณโภคีอย่างที่นี่ไม่มีบริษัทมีอุทยานบุญนิยมก็ไปช่วยกันทำเป็นร้านค้าร้านขายเปิดตลาดด้วยนะเปิดตลาดเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษเพราะผู้ที่ไปทำเป็นเครือข่ายพวกเราแล้วอบรมไปแล้วไปปลูกไปอะไรต่างๆก็ให้มาขายไม่ได้เก็บเงินเก็บทองเรามีที่มีทางเท่าไหร่ก็อยู่กันไปตามพี่ตามน้องก็เอามาขายกันก็มีทุกวันนี้แต่ก่อนนี่เปิดอาทิตย์ละวันเอามานะก็มากันต่อมาก็ชักดีนะลูกค้าก็ชักรู้คนมาขายก็ชักสนุกขายได้มั่งไม่ได้มั่งเหลือเอาไว้ให้พี่น้องกินอยู่ที่อุทยานนี่แหละอย่างนี้เป็นต้นมันดีมันเรื่องของพราดรภาพมันเป็นเรื่องของพี่ของน้องมันอบอุ่นกว่ากันไอ้เรื่องเงินมันเรื่องเล็กลงไปทุกทีนะแต่ก็พอได้พอสู้ไถไม่ถึงขนาดยากจนอะไรก็ปลูกขึ้นมาขายกันเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่อาทิตย์นึงกี่วันฮะ อาทิตย์หนึ่งสามวันแล้วอาตมาได้ยินมาว่าไม่ใช่อาทิตย์ละสามวันเท่านั้นมีบางเจ้ามาขายเกือบทุกวันคือไอ้วันที่กำหนดเอาไว้ขายวันอะไรมั่งฮะวันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์สามวันบางรายไม่ฟังเสียงอ่ะวันจันทร์ปิดก็ไม่มาวันอังคารมีของก็เอามาเพราะมันร้านเราไอ้ปลัมเรามีอยู่แล้วก็เอามาวางขายกับขายดีเพราะมันของน้อยลูกค้าเผลอๆไปมาก็มาซื้อลูกค้ามากินอาหารนั่นแหละเขาก็เจอเขาก็ซื้อขายดีด้วยซ้ำไปบางคนมามันเกือบทุกวันมีของมาคนมามีของก็เอามาวางขายเพราะงั้นไอ้สามวันที่เรียกว่าตลาดนัดนะวันอังคารวันศุกร์อะไรวันอะไรนะพุธศุกร์อาทิตย์นะพุธศุกร์อาทิตย์ก็มาขายแม้แต่ไม่ใช่วันพุธวันอังคารก็มาวันพฤหัสก็มามีของก็มาวางคนก็มาเห็นก็ซื้อไปอะไรเนี้ยก็ช่วยกันไปทำกันไปเงี้ยนะเป็นตลาดที่นี่ไม่มีบริษัทอย่างที่สันติอโศกทุกคนทำงานฟรีหมดที่นี่มีโรงงานมีโรงงานแปรรูปมีโรงสีมีโรงงานปุ๋ยมีโรงงานทำอะไรอ่ะทำหม่องข้าวผงก็ทำไอ้พวกเป็นผงอะไรต่างๆนานาไม่ใช่พวกข้าวผงขาวนะพวกหม่องข้าวผงอยู่ทางโน้นนะตำรวจก็เคยมาดูหม่องข้าวผงที่นี่ไม่จับตำรวจเห็นแล้วไม่จับเพราะทำผงที่ดีผงมีชาผงมีขิงผงมีอะไรผงก็แล้วแต่ก็ทำไปสู่ตลาดนั่นแหละก็เป็นสินค้าอย่างที่พวกเราก็รู้กันนะแปรรูปอะไรต่างๆนานาไปก็มีทำแชมพูมีทำเจลมีทำอะไรไปมีทำสบู่มีทำว่าไปแม่ทำจุลินทรีย์ทำอะไรก็ตามที่เรารู้กันอาตมาไม่สาธยายแล้วนะทำงานพวกนี้ก็เป็นคนงานทำแล้วก็พวกหน่วยที่เอาขายก็เอาไปขายพวกหน่วยเดินตลาดก็เอาไปตลาดพวกหน่วยขนส่งก็ขนส่งพวกหน่วยบัญชีเก็บเงินก็เอาเงินมาทางนี้บัญชีเข้าบัญชีเข้าอะไรมีแผนกมีอะไรต่ออะไรกันทุกคนไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้ทำงานแล้วก็เงินก็มารวมอยู่กองกลางใช้สอยกันผู้ใดมีความจำเป็นจะต้องไปเบิกซื้อนั่นซื้อนี่ก็ไปเบิกบางคนเบิกยากหน่อยบางคนเขาไม่ค่อยชอบหน้าก็เบิกยากหน่อยแต่บางคนที่โอ้โหเป็นคนที่คนที่เขายอมรับนับถือเป็นคนที่ใครๆก็รักเบิกง่ายมันก็เป็นวิบากของแต่ละคนบางคนทำดีดีในชาตินี้โอ้โหขยันมันเป็นตามแต่ไปเบิกก็ไม่ค่อยได้ไม่รู้สอนไม่กินกันตั้งแต่เมื่อไหร่กับคนดูเงินแรงเงินก็ไม่รู้นะก็มาเศร้าใจกระทบทางใจก็เป็นบ้างเรื่องพวกวิบากนี่นะเราไม่รู้ว่าคุณไปโกรธกันมาตั้งเมื่อไหร่คราวนี้มาเจอกันว่าคนนี้ดูแลเงินเราก็ทำดีดีนะขยันขยันคนอื่นก็เข้าใจเราดีดีแต่ทำไมไอ้คนจ่ายเงินไม่ค่อยจ่ายให้เราเลยขอเบิกไปซื้อไอ้นี่จำเป็นสำคัญหน่อยไม่ให้ให้กับรถเงินนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็เป็นสัจธรรมมันก็เป็นเรื่องที่เป็นอยู่บ้างแต่ส่วนมากก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแล้วพวกเราก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยอะไรเพราะเรียนแล้วรู้แล้วว่าจะไปเบิกเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยไหนไปขอซื้อไปซื้อบิกินี่ที่จ้างเขาก็ไม่ให้คุณทีนี้อย่างนี้เป็นต้นนะยกตัวอย่างขอไปซื้อนะตอนนี้แว่นสมัยใหม่มาแล้วขอไปซื้อแว่นสมัยใหม่นะเขาก็ไม่ให้แต่ถ้าคุณจะทำแว่นที่มันจำเป็นไปทำฟันที่มันปวดมันเจ็บจะต้องอะไรได้แต่ขอไปสัญญกรรมจมูกหน่อยเถอะจ้างเขาก็ไม่ให้คุณที่นี่อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะอะไรที่เป็นสาระเราก็เอาก็ช่วยกันไปก็ทำกันไปเจ็บป่วยนี่ไม่ต้องพูดเจ็บป่วยเท่าไหร่เท่ากันจะเสียกี่แสนกี่ล้านก็แล้วแต่ก็ต้องดูแลกันไปจนกว่าจะตายอะไรนี้นะสิ่งจำเป็นไม่มีปัญหานะเรามีวัฒนธรรมมีการดำเนินชีวิตมีระบบการดำเนินชีวิตอย่างนี้ที่อาตมาเล่าสู่ฟังนี่ไม่ใช่อวดอ้างแต่อยากให้พวกเราเข้าใจแล้วก็มาเป็นอย่างนี้อาตมาว่าจะเป็นสังคมที่ยิ่งกว่าเอื้ออาทรของนายกทักษิณนะว่าไหมพวกคุณหน้ามาถามคนข้างนอกพวกคุณเข้าใจแล้วพวกคุณจริงใจพวกคุณก็ตอบจริงสิใช่ไหมเพราะพวกคุณเห็นแล้วคุณมาเอาแล้วอ่ะคุณเองคุณตัดสินแล้วคุณมาแล้วเอาแล้วอ่ะคุณก็จะไปตอบไงมันก็ตอบชัดสิคนฟังใหม่ๆเนี่ยตอบมั่งตอนนี้พวกหน้าม้าหุบปาก ไม่เช่นนั้นก็หน้าม้ามันก็ขานรับจันตรงๆทุกทีสิเพราะคุณเอาแล้วคุณเข้าใจแล้วคุณโอ้ยอย่างนี้ไม่มีวิจิกิจฉาไม่สงสัยฉันเต็มใจมาจนทำใจมาอยู่ระบบนี้วัฒนธรรมแบบนี้วิธีการชีวิตดำเนินแบบนี้ตายไปไม่มีเงินสักบาทนะน่าเห็นไหมพวกเนี้ยบังอาจถามกันตายไปไม่มีเงินสักบาทนะไม่เป็นไรทำหน้าเป็นแล้วนะกล้าจนเราไม่ต้องมีเงินส่วนตัวเลยก็ได้อาตมาภูมิใจพระพุทธเจ้าเนี่ยอัปปัจจยะแปลว่าไม่สะสมและไม่สะสมจนไม่จะไม่ต้องมีของตัวของตนเออมันพิสูจน์ได้เนี่ยไม่ต้องเอาของตัวของตนเป็นโอราริกอัตตาโอราริกอัตตาคืออัตตาชนิดที่หยาบโอราริกแปลว่าหยาบแปลว่าใหญ่บ้านของเราก็ไม่ต้องมีเงินของเราก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องมีเพชรนินจินดาของเราก็ไม่ต้องมีหนักเขาผัวของเราก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีผัวของเราเมียของเราก็ไม่ต้องมีหนักเข้ามันลึกซึ้งนะคนอยู่โสดก็ไม่ต้องมีถึงแม้ไม่โสดมีแล้วก็วางใจเออเอาเถอะผัวของเราใครจะมาเอาก็ใส่พานให้ไปเลยมันก็ไม่ทุกข์โถไม่มาเอาไปซะตั้งนานกว่านี้เมียของเราก็ไม่เป็นไรใครก็จะเอาก็เอาหรือต่างคนต่างอยู่เป็นศีล8แต่งงานมาแล้วมันแต่งมาแล้วนี่นะมาเจอไม้งามมือขวานมันบิดไปบ้างแล้วมันแต่งมาแล้วก็ไม่เป็นไรอยู่กันอย่างพี่น้องเป็นศีล8ไม่ต้องเป็นผัวเป็นเมียเป็นพี่เป็นน้องกันใครไม่มาเอาไปก็ช่วยกันอยู่อย่างนี้แหละอยู่ด้วยกันไม่พี่เป็นน้องกันไปเมื่อภูมิธรรมมันสูงขึ้นมันก็เป็นไปลูกล่ะไม่เป็นไรที่นี่ก็ลูกของเราใครก็ลูกของเราเลี้ยงดูแลไม่ใช่ต้องลูกของเราใครแตะไม่ได้ลูกข้าใครอย่าแตะเนี่ยในกรุงเขาอย่างนั้นนะไม่ต้องห่วงว่าช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูโอ้โหสังคมอย่างนี้อาตมาชื่นใจจริงๆว่าโอ้โหนี่เพราะของพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยนี่ท่านให้มาแล้วเราก็เอามาพิสูจน์กันเอามาศึกษาฝึกฝนแล้วก็จะเกิดแบบนี้ในคนจึงเรียกว่าพุทธบริษัทมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมแบบนี้มีจริยธรรมแบบนี้มีจารีตประเพณีแบบนี้มีวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมายังไม่สวยเท่าไหร่ยังไม่งามเท่าไหร่หรอกชาวอโศกหรือแม้แต่บรรดาเนี่ยก็ยังไม่งามเท่าไหร่หรอกอาตมาว่างามกว่านี้ได้อีกอาตมาเห็นอยู่รู้ไหมพวกบรรดาเองรู้ไหมพวกชาวอโศกเองรู้ไหมว่างามกว่านี้มีอีกจริงงามกว่านี้ได้สนิทเนียนกว่านี้สมบูรณ์กว่านี้ดีกว่านี้ยังมีอีกได้ขนาดนี้ก็น่าปลื้มใจแล้วแต่ได้ดีกว่านี้มันจะต้องได้ภาคเพียรต่อไปอาตมายังถึงยังไม่อยากตายเร็วไงอาตมายังอยากอยู่ไม่ใช่ว่าอาตมาอยากจะอยู่อายุยืนยืนเพราะสะสมเงินไว้ได้ตั้งหลายแสนล้านแล้วก็จะได้กินสูบดื่มเสพอยากจะไปกินข้าวผัดเม็กซิโกก็จะต้องบินไปกินเลยกินเสร็จก็บินกลับอะไรนี่เพราะร่ำรวยป้าไม่ได้อย่างนั้นหรอกไม่ใช่อยากจะอยู่เสพมามีเงินบำเรอก็อยากจะกินจะอยู่จะเสพสุขอะไรโลกีไม่ใช่อยู่ก็เหนื่อยแต่เหนื่อยก็ไม่เป็นไรอาตมาเต็มใจเหนื่อยเหนื่อยก็ช่วยกันแนะนำกันเพื่อพิสูจน์สัจธรรมพระพุทธเจ้าจริงๆอยู่เพื่อทำงานเพื่อที่จะพัฒนาบูรณาการพุทธธรรมนี่ให้มันเจริญงอกงามยิ่งขึ้นที่อาตมาเน้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอามาอวดอ้างมาโชว์ตัวมาคุยเบ่งคมไม่ใช่ขออภัยเลยถ้าใครรู้สึกอย่างนั้นเอามาพิสูจน์ให้ดูทุกวันนี้อาตมาพูดได้เพราะมีสิ่งยืนยันแล้วก็เอามาพูดให้คุณฟังอาตมายกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยพวกเราก็มาดูมาพิสูจน์ดูว่าที่อาตมาพูดนี่จริงไหมและมันดีอย่างนี้มันดีไหมถ้าชอบก็เข้ามาศึกษาวิธีอย่างนี้แหละของพระพุทธเจ้าอาตมายืนยันว่าพระพุทธเจ้าพาคนมาเป็นอย่างนี้นะเป็นคนอย่างเนี่ยเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนใจพอเป็นคนสันโดษแล้วก็เป็นคนขัดเกลาสุสันเลกะแล้วก็เป็นคนมีศีลเคร่งได้กินมื้อเดียวได้นี่ก็เป็นศีลเคร่งชนิดนึงเป็นทุดงควัตเนี่ยกินมื้อเดียวได้นี่เอกาสนิงกะเนี่ยเป็นคนกินมื้อเดียวได้นี่ก็เป็นศีลทุดงศีลสูงได้แล้วก็สบายกินมื้อเดียวก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยอย่างอาตมาได้กินมื้อเดียวมาตั้ง30กว่าปีแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรสบายสบายนะ มันจริงๆแล้วถ้าคุณทำได้แล้วกินเนี่ยมันไม่มีอยากกินหรอกมีแต่มันว่าเออนึกถึงเวลากินแล้วยังนึกว่าโอ้โหถึงเวลากินอีกแล้วเนี่ยเมื่อยอย่างเลยกินทีไรมันก็เมื่อยทุกทีแต่ต้องกินไม่กินมันไม่ได้นะกินทีในบางทีโอ้ยกว่าจะเสร็จเหงื่อหัวล้านนี่ออกซุปชุ่มจริงๆเรามักน้อยได้เราสันโดษเราขัดเกลาได้เรามีศีลเคร่งได้อาการหน้าเลื่อมใสเรียกว่าปาสาธิกะหรือปาสาธิโกมีกายกรรมที่น่าเลื่อมใสมีวจีกรรมมีมโนกรรมที่น่าเลื่อมใสมีบุคลิกหน้าเอ็ดหน้าเลื่อมใสอัปปัจจยะข้อที่8ของวรรณะ9ไม่สะสมไม่สะสมวัตถุเป็นเราเป็นของเราโอราริกะอัตตาอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ก็ไม่ต้องสะสมแล้วบ้านช่องเรือนชานก็ไม่ต้องมีของตัวของตนสับสริงคานก็ไม่ต้องเป็นของตนหรอกก็ของส่วนรวมแต่ไม่มีนี่แหละยิ่งมีไม่มีนี่แหละยิ่งมีพวกชาวโศกเนี่ยบ้านราษฎร์ก็เราก็มาอยู่ได้ไปอยู่สันติอโศกก็อยู่ได้ไปอยู่ศรีสะอโศกก็อยู่ได้ไปเนื้อก็ไปอยู่ภูผาฟ้าน้ำไปอยู่ลานนาไปอยู่ชมรอสโอ้โหยิ่งมีบ้านเราบ้านญาติเราเยอะสมบัติพวกนี้ก็อาศัยอยู่ได้ไปแล้วคุณก็จะตายจากมันคือไปยึดเป็นของเราของเราของตัวกูของกูทำไมเสร็จแล้วคุณก็จะตายจากไปแต่ในวัฒนธรรมของชาวโศกเนี่ยถ้าคุณเป็นชาวโศกที่เขาไม่รังเกียจคุณเขาไม่เคยคุณนี่ต่ำกว่ามาตรฐานต้องออกจากหมู่คุณยังเป็นคนในหมู่คุณจะไปที่ไหนไปทักษิณอโศกไปภูผาฟ้าน้ำไปดอยรายปลายฟ้าอยู่เชียงรายไปที่ไหนๆคุณก็อยู่ได้อยู่ที่ไหนก็ทำงานอยู่ที่ไหนก็กินก็อยู่ได้เหมือนบ้านเราเหมือนที่เรายิ่งไม่มียิ่งมีทรัพย์อยู่ทั่วประเทศยิ่งมีทรัพย์สินนี่อยู่ทั่วประเทศทุกคนเหมือนของเรานี่อาตมาบอกลูกๆหลานๆบอกเด็กๆเล็กๆให้เขารู้ตัวแล้วบอกว่าลูกหลานเอ้ยนี่โรงนักเรียนมาเรียนหนังสือนี่ต่อไปเนี่ยพวกเรานี่เนี่ยแก่ๆเฒ่าๆผมงอกมาแล้วประเดี๋ยวก็หนังเกี่ยวหนังยนต์ตายเข้าเมนเผาตายไปเหลือทรัพย์สินคานพวกนี้มันก็ตกทอดมาเหลือพวกเราลูกๆหลานๆนั่นแหละดูแลไว้ให้ดีนะแล้วก็สร้างสรรค์ไว้แล้วก็จะได้อาศัยไปแล้วพวกเราก็จะโตขึ้นมารับแต่เดี๋ยวโตเราก็แก่แล้วก็ตายจากไปมรดกเหล่านี้ก็ตกทอดเป็นการรับมรดกตกทอดแบบบุญนิยมซึ่งเป็นอีกระบบหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นทรัพย์สินคานพวกนี้เป็นของส่วนกลางที่ตกทอดเป็นมรดกไม่ต้องเขียนพินัยกรรมทุกคนมีสิทธิ์ด้วยพฤติกรรมถ้าเรามีพฤติกรรมอย่างนี้เป็นคนแบบชาวอโศกมีคุณธรรมหรือมีมาตรฐานชาวอโศกเขาไม่มีอบายมุขเขาไม่กินเนื้อสัตว์เขาไม่มีอะไรจุนจ้านแบบโลกเขาไม่มาแย่งลาภยศกันไม่มานั่งทุจริตไม่มานั่งขี้โกงไม่มานั่งอกุศลอะไรมีแต่มาลดมาละอย่างนี้ถ้าคุณมีมาตรฐานขั้นต้นมาตรฐานขั้นต้นคือ1มีศีล5 2ไม่มีอบายมุข3ไม่กินเนื้อสัตว์นี่เป็นเรื่องง่ายๆถ้าคุณอยู่ได้คุณเป็นคนไม่อยู่ศีล5สบายนะไม่กินเนื้อสัตว์และคุณก็ไม่มีอบายมุขอะไรเนี่ยไม่สูงกว่านี้คุณก็อยู่อย่างนี้ไปจนตายได้แต่ถ้าคุณพัฒนาตนเองยิ่งสูงเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์มีความขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะเป็นนักบริหารเป็นนักบริการเป็นนักบวชเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองขึ้นสูงได้อีกเจริญงอกงามมันก็ยิ่งดีใหญ่เลยแล้วเราก็พยายามเดินทางอย่างนี้ด้วยเพราะงั้นชาวอโศกเรารู้จักทิศทางที่จะพัฒนาตนเองไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็พัฒนาขึ้นมาซึ่งเป็นระบบใหม่ของสังคมโลกนะเมื่อวานนี้คุยกับคุณประพัฒน์ที่มาที่นี่ก็มาคุยกันก็ยังพูดเลยว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยผู้ที่ประพัฒน์เนี่ยใครรู้จักไอ้การยาวตานะยังพูดถึงความหลังกันบ้างอาตมายังไม่รู้จักกันหรอกตอนโน้นอ่ะประพัดมันถือเอกจะไรจะสู้กับทหารโอ้โถเอ้ยถือกระบองไม้อันหนึ่งจะไปสู้กับปืนเขาอาทหารชาญชัยหลอดตัวมาได้กับบุญแล้วมาถึงวันนี้ก็เลยมาอยู่ในสังคมเนี่ยเสร็จแล้วก็มาเจออาตมาก็บอกว่าอาตมาไม่รู้หรอกพวกคุณฆ่าแกงกันอาตมาเป็นพระแล้วตอนนั้นอ่ะแล้วก็ไปเดินบิณฑบาตเป็นแถวคิดว่าเขาถ่ายรูปใครอยู่ยุคนั้นใครเห็นภาพมันร้อนแรงอาตมาก็พาแถวบิณฑบาตวันนั้นบิณฑบาตถึง4โมงเช้าเนี่ยกว่าจะกลับบิณฑบาตโอ้โหร้องไห้กับจองงอแงกัน มันทุกข์จริงๆเลยมันเกิดกาลยุคย่อยๆขึ้นมาใช่ไหมหนึ่งหกอะแล้วไอ้หกตุลาล่ะ19อะเออแม่อาตมาผิดพศไปนิดหน่อยก็เท้าความถึงอดีตบ้างเล็กน้อยก็พูดกับประพัดเขาว่าทุกวันนี้นี่พวกที่แสวงหาทางออกให้แก่สังคมเนี่ยคอมมิวนิสต์เขาก็จนทางประชาธิปไตยกับประชาธิปไตยห่วยๆอะไรก็ไม่รู้ประชาธิปไตยห่วยแตกมันเละเทะเขาก็เลยไม่มีทางไม่มีระบบอะไรไม่มีอะไรที่มันอาตมาก็บอกว่าคือเราพูดมากก็ไม่ได้นะเหมือนกับคุยโตนะก็เอานี่สิระบบบุญนิยมนี่สิแต่ประพัดก็เข้าใจแล้วก็บอกผมชัดเจนระบบอย่างพ่อท่านนี่แหละจะช่วยโลกได้ระบบอย่างพ่อท่านนี่แหละจะช่วยโลกได้ประพัดเขาก็ชัดเจนยืนยันเหมือนกันระบบนี้แหละมันจะช่วยโลกได้เพราะคน14ตุลาตอนนี้ก็ชักจะเข้ามาแล้วเพราะแสวงหาพวกนี้แสวงหาแต่14ตุลากลายไปอยู่ในบัลลังก์ก็แล้วแต่นะแล้วไปส่วน14ตุลาแสวงหาอยู่มีก็จะมากันนะบอกว่าเนี่ยเป็นระบบที่จะทำให้สังคมแก้ไขปัญหาสังคมเพราะเขาจนทางจริงๆเขาก็บอกว่าอาตมาก็บอกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็ดีอยู่มันก็มีส่วนดีแต่ว่ามันพยายามจะทำในเรื่องของรูปธรรมในเรื่องของวัตถุเพราะงั้นคอมมิวนิสต์เราจึงเรียกพวกมัทธิเรียนลิซึมไงเป็นพวกวัตถุนิยมเป็นมัทธิเรียนลิซึมแต่ของบุญนิยมเนี่ยก็คล้ายกันกับคอมมิวนิสต์นั่นแหละแต่มันลึกกว่านั้นมันไม่ใช่มัทธิเรียนลิซึมมันเมนทอลิซึมพูดคุยกันเมื่อวานเนี่ยกับประพัดเขามันเป็นพวกเมนทอลิซึมมันเป็นพวกจิตวิญญาณมันไม่ใช่แค่วัตถุมันเป็นส่วนกลางทางจิตวิญญาณเลยทุกคนมายึดเป็นเราเป็นของเราเป็นส่วนกลางแต่คอมมิวนิสต์เนี่ยมันยังมีกิเลสมันยังไม่เข้าถึงจิตพอคนที่มันได้บัลลังก์เข้าไปบริหารมันก็เอาแหละเพราะฉะนั้นไปไม่รอดแม้แต่จีนทุกวันนี้ก็ไปไม่รอดแล้วนี่ประพัดคงเล่าเมื่อวานเนี่ยเข้าไปถึงจีนแล้วก็เห็นแล้วมันไปไม่รอดและทุนนิยมก็เข้าไปเต็มที่วัตถุนิยมบริโภคนิยมเข้าไปเต็มที่กลายเป็นอะไรไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่เยาวชนแม้แต่คนที่เป็นนายทุนก็เริ่มต้นแล้วตอนนี้เกิดใหม่แล้วนายทุนก็ชักฟื้นแล้วตอนนี้ในจีนนายทุนคนตั้งพันกว่าล้านนะ 1,300 ล้านปั๊บเดียวเลยคอยดูสิเดี๋ยวนายทุนก็ฟื้นบริโภคนิยมก็ฟื้นขึ้นไปแต่ของเราเนี่ยรู้จักบริโภคไม่เป็นนายทุนทุกคนเฉลี่ยทุกคนไม่ต้องละเป็นของเราผมขอไปไม่ใช่ไม่ต้องละไม่ติดยึดเป็นของเราของเขาเหมือนพูดเล่นเหมือนกับนักปรัชญาโอ้อย่าไปยึดถือตัวตนไม่ต้องมีของตัวของตนแต่เขาทำไม่ได้ปากพูดโก้ปากเก่งแต่ใจตัวเองเป็นไม่ได้ทำไม่ได้มันก็ไม่รอดมันก็ไม่จริงแต่นี่พูดเป็นแล้วก็ทำได้แล้วก็มีวัฒนธรรมมีกลุ่มหมู่มีส่วนเป็นสาธารณโภคีคือสาธารณะคือส่วนกลางโภคีคือกินใช้โภคีคือเครื่องกินเครื่องใช้กินใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยนี่เป็นทางออกอาตมาว่านี่เป็นทางออกของสังคมประพัดเขายังพูดเลยมันไม่ใช่เรื่องแค่ประเทศไทยหรอกทั้งโลกประพัดเขาก็พูดซึ่งอาตมาก็รู้แต่ว่าอาตมาไม่กล้าพูดเพราะอาตมาพูดแล้วประเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาเบ่งใหญ่ทำใหญ่แต่อาตมาพูดกับพวกเราอยู่บ้างเท่านั้นเองพูดในกาละอันควรกับพวกเราเท่านั้นพูดไปเต้นสาธารณะไม่ได้อาตมาพูดสาธารณะหาว่ามันคุยแบ่งคุยโตอวดโอเหม็นกี่ฟันอะไรก็แล้วแต่คนที่เขาไม่รู้เขาจะไม่เชื่อแต่พวกเราเนี่ยก็เชื่อแล้วก็คิดว่ามันต้องเจริญไปภายภาคหน้าเพราะอาตมาถึงมันพลีผามไม่ได้นะมันต้องค่อยๆทำมันยากแต่มันเป็นได้ถึงแม้ยากก็เป็นได้นะเพราะงั้นเราก็ต้องคอยมาศึกษากันดูมาพิสูจน์กันดูเริ่มต้นที่ทำกันมาที่อาตมามาทำทุกวันนี้เผยแพร่เชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายไปถึงสังคมข้างนอกก็เพื่อจะแนะนำทางคุณธรรมเป็นหลักพระผู้มาอบรมนี่จะเห็นได้ว่าไม่ใช่มาเอาอาชีพที่นี่ไม่ยิ่งใหญ่หรอกเราสอนอาชีพ ไปทำปุ๋ยไปทำไร่ทำนาไปทำน้ำหมักไปทำแปรรูปไปทำอะไรไม่ใช่งานอะไรใหญ่โตไม่ใช่หูเป็นงานที่ทำงานแบบเหมือนทำเหมืองแร่ทำงานอะไรของเขาเนี่ยทำแล้วเสร็จจะต้องรวยเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเงี้ยมันไม่ใช่งานอย่างนั้นต้องก็สอนงานกันพื้นฐานแต่งานเหล่านี้เป็นงานที่เลี้ยงชีวิตได้เลี้ยงชีวิตรอดและอยู่ใกล้กับปัจจัย4อยู่ใกล้กับชีวิตปลูกข้าวปลูกพืชปลูกพันธุ์ธัญหารโลกมันจะเป็นยังไงข้าวมีกินดินมีเดินแต่มันมี2พี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บไม่ตายใช่มั้ยนอกจากไม่ตายแล้วไร้สารพิษอีกยิ่งกว่าปลอดสารพิษนะไร้สารพิษอีกอะไรอย่างงี้เป็นต้นแล้วก็ช่วยกันแล้วยังมีวัฒนธรรมอย่างนี้ยังไงแกเป็นจะตายก็มาหาพี่หาน้องมันจะขาดแคลนเราเปียกเราป่วยแล้วไม่หวัดไม่ไหวก็มาหาพี่หาน้องวัฒนธรรมอย่างนี้ถ้าเราไม่สร้างขึ้นแล้วเราจะเป็นยังไงสังคมจะไปยังไงอาตมาทำพาคนมาจนฟังแล้วมันคานแย้งกับท่านนายกทักษิณนายกทักษิณจะพาคนมารวยทั้งประเทศอาตมาไม่อาจหาเงินอาตมาบอกอาตมาจะพาคนมาจนแต่อาตมาไม่กล้าพูดว่าจะพาคนมาจนทั้งประเทศอาตมาไม่กล้าไม่กล้าพูดเพราะทำไม่ได้พาคนมาจนคนนี้แก้บอกว่าอาตมาพูดพาคนมาจนไม่ใช่อาตมาบอกว่าพาคนมาหายจนฟังดีมกันพาคนมาหายจนอาตมาพาคนมาหายจนไม่ใช่พาคนมาจนแต่มันก็มาจนนั่นแหละมาจนแล้วมันหายจนคือมันเจริญกว่าความจนแบบสิ้นไร้ไม้ตอกจนเพราะคุณไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยจนเพราะคุณสัมภเรเทเมาจนเพราะคุณเกียจคร้านใช่ไหมไอ้อย่างนั้นจนอย่างนั้นช่างหัวมาเถอะสมน้ำหน้ามาเถอะจนแบบนั้นจนทุกข์จนยากแน่นอนแต่จนอย่างนี้จนแล้วมีสุขเฮ้อตลกจนแล้วมีเสียสละสร้างสรรค์เกื้อกูลคนอื่นได้ด้วยเฮ้ยจนอะไรวะจนมาเกื้อกูลคนอื่นช่วยคนอื่นจนแล้วมีคนมากราบมาไหว้อีกต่างหากเฮ้ยจนมหัศจรรย์จริงๆเว้ยจนแล้วมีสุขด้วยจนแล้วก็เสียสละเกื้อกูลคนอื่นได้อีกซะด้วยจนแล้วก็มีคนมากราบมาไหว้ได้อีกต่างหากเฮ้ยจนมีพี่มีน้องเขามีคำบังเผยว่ามีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่ามีเรียกว่าพี่ไม่มีเงินไม่มีทองพี่น้องไม่มีอ้าวนี่จนยิ่งจนยิ่งมีพี่มีน้องพี่น้องอย่างจนนี่ยิ่งผูกสัมพันธ์กันยิ่งโอโหเกื้อกูลกันเป็นพี่เป็นน้องอย่างจริงคลอดตามกันออกมาในสายเลือดแต่มันพึ่งกันไม่ได้เลยเจ็บป่วยก็พึ่งกันไม่ได้เงินทองขาดเหลือก็พึ่งกันไม่ได้คลอดมาตามสายเลือดเป็นพี่น้องกันแท้แท้ไอ้นั่นมันไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ญาติหรอกมันจะสายเลือดหรอกใช่ไหมแต่นี่โอ้โหเกิดคนละพ่อละแม่เกิดคนละปู่ละยายก็บางคนเป็นลูกจีนบางคนเป็นลูกไทยเป็นคนเป็นลูกลาวบางคนเป็นลูกเขมรมาเป็นพี่เป็นน้องกันเกื้อกูลกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เจ็บป่วยช่วยกันดูแลรักษานี่แหละพี่น้องพฤติกรรมของพี่น้องคลอดตามสายเลือดมาก็ช่วยกันไม่ได้พึ่งกันไม่ได้มันไม่ใช่พี่น้องหรอกใช่ไหมมันเป็นศัตรูกันด้วยแย่งกันดีต่างหากพ่อตายแม่ตายฟ้องศาลดีไม่ดีบางไม่ฟ้องศาลมันฆ่ากันก่อนเลยว่าอย่างนี้ก็ตายกันพอดีนะเพราะงั้นเราไม่เอาลักษณะนั้นมารู้แล้วเราก็เลิกเรามาเป็นลักษณะนี้คนเนี่ยจะเป็นได้บอกแล้วเมื่อวานนี้ก็เทศแล้วว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนของคนโดยคนเพื่อคนพระพุทธเจ้าก็เป็นคนศาสนาพระเจ้าศึกษาได้รู้ทุกอย่างได้พระพุทธเจ้ารู้อะไรทุกคนภาคเพียรเรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าได้ทั้งสิ้นท่านยืนยันจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ถ้าสามารถอาตมาคนหนึ่งภาคเพียรอยู่เพราะฉะนั้นอันอื่นๆของศาสนาอื่นพระเจ้าทุกอย่างปฏิบัติตามองค์การพระเจ้าว่ายังไงต้องเชื่อตามคำสั่งพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาแห่งใช้อาณาพระเจ้าว่าไงต้องว่าพระศาสดาว่าไงฟังเชื่อพระเจ้าอย่างเดียวก็พอแล้วพระเจ้าคืออะไร พระเจ้าก็เรื่องพระเจ้าอย่ายุ่งศึกษาไม่ได้ไม่ถึงสภาพสูงสุดไม่ถึงสภาพที่จะค้นพบของพระเจ้ายืนยันได้เป็นวิทยาศาสตร์อะไรเป็นอย่างไรแม้เป็นนามธรรมลึกซึ้งขนาดไหนคุณพิสูจน์ให้ได้กิเลสคืออะไรอรหันต์คืออะไรจิตว่างคืออะไรเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์คืออะไรแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าคืออะไรท้าทายคุณพิสูจน์ไปจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นวิทยาศาสตร์เอหิปัสสิโกท้าทายให้มาพิสูจน์ไม่ใช่ศาสนาที่อยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ห้ามไม่ต้องไปยุ่งคุณนั่นเป็นเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่พระศาสนาพุทธของเราจึงเป็นศาสนาได้ชื่อว่าเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุประการชนิดเพราะสามารถท้าทายให้พิสูจน์จริงๆนะเพราะมาพิสูจน์ดูและจะพิสูจน์ได้ถึงที่นะอาตมาเป็นโพธิสัตว์ก็พิสูจน์ธรรมะของพระเจ้ามาจนถึงวันนี้ก็ยิ่งรู้ชัดเจนและยืนยันเอามาประกาศธรรมะของพระเจ้าในยุคกาลที่ใกล้กาลียุคขนาดนี้ขนาดพระพุทธเจ้า 2,500 กว่าปีแล้วพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาใครศึกษาประวัติพุทธเจ้าพุทธเจ้าพอตรัสรู้ใหม่ๆเล็งมองโลกตรวจมนุษย์โลกแล้วตายมนุษย์โลกนี้เต็มไปด้วยกามเต็มไปด้วยอัตตามานะมันจะสอนคนศูนย์เปล่าสมั่งนี่มันจะสอนไหวเหรอเกิดปริวิตกถ้าใครเคยศึกษาพุทธประวัติมาเกิดปริวิตกโอ้ไม่สอนดีกว่ามั้งแวบเดียวที่ปริวิตกแป๊บเดียวที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเสร็จก็จะไม่สอนแป๊บเดียวเท่านั้นเองเดือดร้อนถึงพระพรหมสหัมบดีพระบอกฉิบหายใหญ่แล้วนะพระพุทธเจ้าถ้าขืนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่สอนในโลกฉิบหายใหญ่เลยนะไม่ได้มาอาราธนาให้สอนความจริงเป็นปุคคลาธิฐานโดยธรรมาธิฐานก็คือพระพุทธเจ้าแม้ปริวิตกก็ชั่วแวบเดียวชั่วเหยียดแขนออกคู่แขนเข้าก็ได้คิดว่าโอ้เราคิดอย่างนี้ไม่ถูกเราท้อแท้ไม่ได้ท้อแท้จะไม่สอนโลกไม่ได้หรอกคือไม่สอนมนุษย์นี่ตายแน่เป็นปริวิตกของท่านแล้วท่านก็มีความสำนึกของท่านขึ้นมาเป็นพุทธสำนึกของพระองค์เองโอ้ไม่ได้มันไม่ถูกหรอกอย่าว่าแต่พุทธเจ้าเลยแม้แต่อาตมาเองนี่ก็สร้างสำนึกพวกนี้มาว่าโอ้ต้องรื้อค้นสัตว์ต้องช่วยสัตว์โลกมันหนักเหน็ดเหนื่อยยังไงก็ต้องเอาก็ต้องหนักแหละเพราะว่าคนอยู่ในกามอยู่ในอัตตามานะนี่มันหนักมันช่วยคนล้างกิเลสนี่ยากแต่ยากก็ต้องทำเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีกว่านี้มันสุดวิเศษแล้วช่วยคนให้พ้นทุกข์ให้คนลดกิเลสได้เนี่ยมันสุดวิเศษแล้วดังโลกก็จะอยู่สงบเย็นโลกก็จะเป็นสุขมันสุดยอดวิชาสุดยอดงานอาตมาถึงเลือกงานนี้งานช่วยมนุษย์งานเป็นโพธิสัตว์เนี่ยมันสุดยอดวิชาเพราะงั้นใครจะมาตั้งจิตปณิธานที่จะเป็นโพธิสัตว์ด้วยกันก็มานำมาศึกษาฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็พยายามพัฒนางานนี้ตนเองก็สบายใจเห็นมวลมนุษยชาติเป็นสุขพ้นทุกมามันก็ยิ่งดียิ่งสบายใจโลกเขาจะมอมเมากันโลกเขาจะพยายามดึงกันลงนรกดึงกันไปสู่ความทุกข์แย่งชิงอำมหิตสร้างเวรสร้างภัยกันด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาเขาทำกันอยู่หมดตลอดเวลาอาตมาพูดประเด็นเมื่อกี้ว่าอาตมาไม่ได้ขัดแย้งกับท่านทักษิณท่านทักษิณก็ต้องทำหน้าที่ของท่านทักษิณแน่นอนถ้าท่านทักษิณจะบอกว่าอ้าวผมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมจะพาคนในประเทศไทยให้จนมาทุกคนในภายใน4ปีเขาก็ปฏิวัติเอานายกทักษิณลงมาเท่านั้นเองใช่ไหมจะไม่พูดได้ยังไงพูดไม่ได้เพราะงั้นก็ต้องพูดในภาษาที่ลำลองว่าเอาแล้วจะแก้ปัญหาความจนเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าว่ามันจนแล้วมันจนใจด้วยมันจนแต้มเพราะฉะนั้นก็ช่วยพัฒนาไปเอาแก้ไขปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้พัฒนาไม่มีทุนรอนไม่มีไอ้นั่นก็เกื้อกูลไม่มีที่ดินก็พยายามหาที่ดินไม่มีอุปกรณ์ใช้ก็หาใช้ให้อะไรทั้งแก้ไขทางวัตถุท่านทักษิณแก้ไขทางวัตถุส่วนโพธิรักษ์นั้นแก้ไขทางนามธรรมเพราะนามธรรมจะลึกกว่าวัตถุอ้าวแก้ไขทางวัตถุมานามธรรมก็เข้ามาคนที่มีวัตถุแล้วก็สอนกระแสของทางนามธรรมที่อาตมาสอนนี่ก็คงจะเข้าไปประสานกับคนที่ทางวัตถุนี่บ้างคนมีปัญญาก็จะเข้าใจว่าอ๋อเราก็อย่าติดยึดมากนักเรามีวัตถุก็อย่ากอบโกยนัก ก็จะค่อยลดมาหากันพวกที่เสียสละที่เสียสละอยู่แล้วยิ่งเสียสละได้มากขึ้นมากขึ้นอาตมาสอนให้เสียสละได้มากขึ้นลดละยึดติดมากขึ้นไม่มีของตัวของตนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทางนี้ก็มีภูมิปัญญาบ้างลดลงมาหากันสักวันหนึ่งก็มาเจอกันสักวันหนึ่งก็มาเจอกันตรงกลางขอให้ท่านทักษิณเจตนาดีปรารถนาช่วยมนุษยชาติให้จริงอย่างที่อาตมาว่านี่เถิดอย่ามีอะไรซ่อนแฝงในเบื้องลึกเลยภาวนาตรงนั้นเท่านั้นแหละแต่ที่แสดงออกตรงขณะทุกวันนี้คนก็พอเข้าใจว่าจะช่วยคนให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ด้วยวัตถุพยายามอยู่ทุกอย่างแม้แต่พยายามสำรวจคนจนในประเทศและจะช่วยได้อย่างไรคนจนในแขนงนั้นแขนงนี้เจ็ดแขนงก็ทำออกมาฟังเทศที่อาตมาเทศแล้วคงจะไม่ได้ยินได้ฟังพระเทศที่ไหนแล้วคุณเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์ฟังเทศมีประจำบ่อยๆเนี่ยโทรทัศน์ก็มีบ่อยท่านจากคุณพิพิธเทศเกือบทุกวันใครถ้าใครก็เทศกันบ่อยพระพยอมก็เทศบ่อยแต่ไม่เหมือนอาตมาเทศหรอกเพราะว่าเขาไม่ค่อยอาตมาไม่กล้าให้อาตมาเอาไปเทศในโทรทัศน์ผู้อำนวยการบริสถานีโทรทัศน์เขาไม่ค่อยกล้าเขากลัวโทรทัศน์เขาแตกเขาไม่ค่อยกล้าอาตมาไปเทศอย่าว่าแต่เอากล้าอาตมาไปเทศเลยกล่าวชื่ออาตมาบางครั้งบางคราวออกโทรทัศน์ยังไม่ค่อยกล้ากลัวโทรทัศน์จะกระเทือนแม้แค่กล่าวชื่ออาตมาในโทรทัศน์ก็ไม่ค่อยกล้านะก็ไม่เป็นไรอาตมาไม่ได้น้อยใจอาตมาไม่ได้มาเศร้าสร้อยอะไรหรอกอาตมารู้เพราะอาตมาก็คืออีแรงตัวหนึ่งในสังคมเพราะอาจจะเห็นได้อาตมาเอาอีแรงมาทำเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองเห็นไหมตัวเบลอเลยนะอีแรงนะใช้อีแรงเป็นสัญลักษณ์อีแรงนี่เป็นสัตว์ชั้นสูงนะไม่กินของเป็นไม่กินไม่ไปทำบาปทำกรรมอะไรใครเป็นสัตว์สมถะเป็นสัตว์ที่ไม่รบกวนใครวุ่นไม่วุ่นวายไม่ไปวุ่นวายในเมืองในวุ่นไม่เหมือนอีกาไม่เหมือนนกกระจอกวายอยู่อย่างนี้ไม่หรอกอีแรงนี่เขาจะอยู่ของเขาแล้วเป็นสัตว์ที่บินสูงที่สุดเป็นสัตว์ที่มีระเบียบที่สุดเวลาจะกินคัดเจอของเน่าปั๊บเจอควายตายเน่าปั๊บอยู่เนี่ยถ้าเขาเจอลงมาพรึบเป็นหมูพวกแรงนี่ถ้าลงมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเป็นหมูเขาจะลงไปสกรัมมันจะเข้าไปกลุ่มลงนะเขาจะรอถ้าพญาแรงยังไม่ลงมาตัวหัวหน้านะตัวหัวหน้ามันมีแต่ละกลุ่มไม่หัวหน้าถ้าหัวหน้ายังไม่ลงมาเขาก็จะยืนมองน้ำลายไหลอยู่งั้นนะจนกว่าหัวหน้าจะลงมาพรึบแล้วหัวหน้าก็เปิดเลิกเบิกปุ๊บกินพับพอหัวหน้าจิกกินปุ๊บพวกนี้ก็จะกรูเข้ามากินเลยใครเคยเห็นบ้างนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแรงเนี่ยเขามีระเบียบเขามีวินัยเขามีอะไรต่ออะไรดีอาตมาถึงบอกว่าโถของดีของอีแรงเนี่ยไม่เอาแล้วก็รังเกียจมันแล้วถามอาตมาเคยถามว่ารังเกียจมันทำไมเหม็นสาบแล้วไอ้แพะเหม็นสาบเปล่าเป็ดเหม็นสาบเปล่ากินได้กินดีแล้วเอามาเลี้ยงได้เลี้ยงดีมันเหม็นสาบก็อาบน้ำให้มันหมาเหม็นสาบเปล่าก็เหม็นทั้งนั้นเนี่ยสัตว์มันก็เหม็นสาบเป็นธรรมดาแล้วมันเหม็นสาบแหมรังเกียจละงอนมันยิ่งกว่าอะไรอีกมันไม่ใช่หรอกนะเอาละนะอาตมาก็เทศมาจนถึงเวลา 6:05 นาทีแล้วก็คิดว่าการเทศวันนี้ก็พูดถึงเนื้อหาสาระที่ควรจะเป็นพรุ่งนี้อีกมื้อนึงที่อาตมาจะเทศใช่มั้ยพอพรุ่งนี้อาตมาจะเทศพูดถึงเนื้อธรรมะพูดถึงหลักวิชาเจาะหลักวิชาหนักๆ หน่อยใครสนใจพรุ่งนี้เชิญธรรมะพรุ่งนี้เช้าอาตมาตั้งใจจะเทศวันนี้พูดกว้างและพูดอะไรประสานให้ดูถึงลักษณะที่ควรจะเป็นแล้วมันก็มีตัวอย่างแล้วก็เทศสู่ฟังพรุ่งนี้จะเทศถึงวิธีการเนื้อหาการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นท่ามกลางบรรปลายให้พวกเราได้รับรู้และเอาไปทำไปปฏิบัติพรุ่งนี้จะพูดได้ลึกแค่ไหนยังไม่รู้เท่าที่เวลามีก็พบกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็เอวัง